Een onvergetelijke van Corgi's. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van Laatavond. Je hoorde If I Had You. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Misschien ben je gewend op deze avond Bert de Wolf te horen. Maar die is even een weekje met vakantie. Dus daarom moet je het met mij doen. Het is even niet anders. Maar getroost kun je worden met de prachtige muziek die we hebben. Want dat is onveranderd. Dus ook vanavond weer heerlijke ballads om het einde van de dag in te luiden. Tenminste als je niet naar een herhaling luistert. Hè. In de show, behalve heerlijke muziek, gaan we het ook hebben over de Stop de Prop. Wat is dat nu weer? Stop de prop. Nou ja, dat gaat natuurlijk over trombose. Dat moet worden gestopt en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Verder gaan we het hebben over een boek. Ik baal van taal. Wat dat betekent, dat hoor je ook zo meteen. En Mies Rijksenprijs voor Irma Scheurink en Paula Baks. En waarom deze bijzondere mensen de prijs hebben ontvangen, hoor je allemaal hier in deze mooie aflevering van de late avond. Ik zou zeggen, stay tuned. Dit is de late avond. gran amor sentí muy tiernamente, tus besos te volví muy dulcemente y te amaré. Un gran amor. A la eternidad y las estrellas son resplandecientes que guiarán mi amor eternamente y te amaré. Te volví muy dulcemente y te amaré. Un gran amor como mi amor ha de pasar a la eternidad y las estrellas son resplandecientes que guiarán mi amor eternamente y te amaré. Een nummer dat we kennen natuurlijk van de Beatles, And I Love Her. Maar dan in het Spaans van José Alberto hier in de late avond. Even door Eurythmics en Who's That Girl. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Is mijn collega Herman de Bruin. Wij gaan praten in dit onderwerp over de Mies Rijksenprijs. En wat dat is, dat ga ik vragen aan mijn gasten Irma Scheuring en Paulus Baks. Beiden welkom. Yes, ja. Dank u wel. Echt paar, hè? Ja. Ja. En de Mies Rijksenprijs. Wie gaat daar iets over zeggen? Want waarom hebben jullie die gekregen? Dat is een heel verhaal, hè? Het is een prijs die één keer per jaar door de Parkinson-vereniging wordt uitgereikt. Mies Rijksen was de oprichter van de Parkinson-vereniging 1977. Ja. En naar haar is die prijs genoemd. Die wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die een bijzondere bijdrage heeft geleverd of levert aan de Parkinson-vereniging. En ja, normaal gesproken is dat dus één persoon. Maar deze keer is die bij uitzondering gegaan naar ons als echtpaar. Ja. Wat daarbij vermeld werd, de directeur van de Parkinson-vereniging op het moment dat ze hem uitreikte, die begon van ja, het gaat naar iemand van een Parkinson café, maar dan kunnen er nog 60 in de zaal zijn. Het was een zaal van 600 mensen. Want er zijn er meer in Nederland. Ja, dan kunnen er nog 60 kijken van is die voor mij, maar doet ook gastlessen, staat op standhouder op beurzen, patiëntonderzoeker. Spreekbeurt houden. Ja, en als je de een hebt, dan krijg je de ander er gratis bij. En toen keken we elkaar aan en ik zei van het zal toch niet. En toen zei Paulus nee, dat kan niet. Nou, want de laatste jaren is hij altijd gegaan naar iemand die de laatste twee keer jaar iemand die dus bijna overleden was. Dus echt aan het eind en daarvoor voor mensen die heel lang wat hadden gedaan en dus die stoppen gingen met het werken. En wij waren nog niet van plan om te stoppen. Nee, en toch die prijs gekregen uiteindelijk. Ja, toch die prijs gekregen. Dus wij waren zeer verrast. Ja, kan me voorstellen, dat zeker. Maar Irma, even naar jou toe. Jij doet iets met de Parkinson-vereniging, maar dat doe je niet omdat je dat, ja, je vindt het heel belangrijk te doen. Maar je bent zelf ook ervaringsdeskundige met Parkinson, hè? Ik heb al meer dan 10 jaar Parkinson. Dus ik mag mezelf wel ervaringsdeskundige noemen. En ik ben ook, maar ik probeer ook vooral patiëntvertegenwoordiger te zijn. En vooral om mensen in beweging te krijgen. En door informatie, goede informatie te geven in het Parkinson Café en in het Praathuis. Ontmoetingen eenmaal per week om voor mensen Vanmorgen nog een meneer gehad die dus net 2 weken geleden had gehoord dat hij Parkinson kreeg. Mm-hmm. En ja, die hebben dan vragen, heel veel vragen. Bewegen is heel, heel belangrijk. Het is een Parkinson medicijn. Door voldoende te bewegen, stimuleer je de vervangende verbindingen in de hersenen voor het verdelen in feite die stuk gegaan zijn. Ja. Voor bewegen boks ik en dat doe ik 2-3 keer in de week. Ik spin. Ja. En ik ga nog naar de fysiotherapie 2 keer in de week. En met salsa dansen doe ik ook nog. Dus dat is dat is allemaal speciaal voor Parkinson. Het gaat om 2 soorten dingen. Het ene is, de mens met Parkinson heeft de neiging bewegingen klein te houden. En te denken dat ze normaal zijn. Dus je moet de mens met Parkinson stimuleren om groter te bewegen. En dan wordt het normaal. Dat is de ene kant. De andere kant is proberen wel voldoende energie erin te stoppen. Bas Bloem, die noemt dat je een beetje moet gaan hijgen, zonder dat je echt buiten adem raakt of zo. Hijgen terwijl je nog wel kunt praten. Als je op dat niveau aan het bewegen bent, en dat een half uurtje per dag, dat is wat de ziekte eigenlijk vertraagt. Het ene is de bewegingen normaal zien te krijgen, en het andere is de ziekte vertragen. En het is allebei inderdaad bewegen. Ja. Als mensen meer informatie erover willen, want ik zag ook nog staan dat jullie de Bike for Parkinson gaan rijden. Nou, daar hebben we niet veel tijd meer voor om dat nog helemaal uitgebreid te benoemen. Maar staat er ergens op sociale media iets, Paulus? Je zoekt in Google voor Parkinson of Bike for Parkinson. En dan kom je wel op de site van Bike for Parkinson uit. Oh, okay. Dat is 2 september. En de actie, als je mee wilt fietsen met mij, ik zoek even naar Irma en daar vind je mijn team. Ja. Team Irma. Team Irma. Oh, dan kom je bij het team, want daar heb je je op ingeschreven en dan ga je ook weer bewegen. Ik ga voor de 10e keer de Bike for Parkinson fietsen. Kijk, nou, dan weten we dat we mensen hebben die enthousiast zijn over bewegen en dat het goed voor je gezondheid is. Dat hebben we in ieder geval ook gehoord van jullie allebei. De Mies Rijksenprijs werd uitgereikt aan Irma Scheuring en Paulus Baks. Maar er zit veel meer achter. Dat hebben we inmiddels begrepen. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte met alles. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu veux qu'on te donne tout ce que tu attends, si tu veux que l'automne ait le goût du printemps, sois celui qui déroute. Et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, commence un poème, mais ne le finis pas. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais. N'avoue jamais, jamais, jamais.

Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair. And from your lips she drew Er is een boek met de titel Ik baal van taal. En Astrid Honkoop, de auteur, is hier bij ons in de studio. Welkom Astrid, fijn dat je er bent. Dankjewel. Een boek met de titel Ik baal van taal. Dat klinkt haast tegenstrijdig, want je moet dat boek toch gaan lezen, ondanks dat je baalt van taal. Ik had de behoefte om mijn verhaal te schrijven, terwijl ik eigenlijk helemaal niet goed ben in tekst. Dus het is eigenlijk een enorme uitdaging geweest om dit boek te krijgen. Maar daarom ben ik er best wel trots op. Waarom dit boek? Dat is eigenlijk wel een lang verhaal. Ik kon vroeger altijd goed meekomen op de basisschool. Heb ik natuurlijk leren lezen en schrijven. En dat ging eigenlijk zonder problemen. Ik was niet super goed in taal, maar ging prima. Ik ging daarna naar de HAVO en toen ontstonden er de problemen. Toen kon ik niet zo goed meer meekomen. Ik merkte dat Engels ging er bij mij totaal niet in. En dat heeft best wel wat met mij gedaan. Maar je kiest daarna gewoon, je hobbelt gewoon verder en je gaat onbewust keuzes maken in het leven. Ik heb daarna kunstacademie gedaan. Een studie waar weinig uit boeken te leren is. Dus misschien is dat wel een reden geweest. En na mijn kunstacademie heb ik gekozen om ondernemer te worden. En daarin moet je natuurlijk heel veel doen met taal. Zelf offertes maken, facturen schrijven, zelf je reclame maken. Nou, noem het maar op. En na jaren van alles te doen, merkte ik dat ik steeds meer fouten ging maken. Mensen gingen me er steeds meer op wijzen. En dat vond ik heel erg vervelend. En op een gegeven moment kwam ik bij de bibliotheek in Rotterdam. En daar was de stichting Lezen en Schrijven. En daar heb ik maar een verhaal verteld, hoe ik me voel. En dat het gewoon lezen en schrijven niet altijd even makkelijk is voor mij. En van het een kwam het ander. En toen zeiden ze, oh, je hebt een vorm van dyslexie. Nu blijk ik niet de standaardvorm te hebben, maar een variant. Dus eigenlijk ben ik een beetje door de mazen van de wet, heb ik mijn studie gedaan. En dat, ja, ik vind dat daar wel wat meer. Er zijn meer mensen als ik die problemen hebben met taal. En ik denk dat er meer begrip voor mag zijn. Het schijnt zelfs dat 1/6 van de mensen problemen heeft met lezen en schrijven. Dus je bent zeker niet alleen. Nee. De ondertitel van je boek luidt ook dat het gaat over leesproblemen. En leesproblemen schijnen ook te leiden tot problemen op de werkvloer. Dat klopt. Leg uit. Nou ja, wat ik net al aangaf, nou, als je ondernemer bent of als je in het bedrijfsleven werkt, moet je heel veel doen met teksten. E-mails schrijven, facturen maken, offertes, reclame schrijven. Dat is één tak van het verhaal. Ik heb heel vaak uit praktijk meegemaakt, als ik een offerte een tikfout heb, gaat er een opdracht niet door. Want dan denken ze gelijk, oh, je bent slordig, je bent niet goed in je werk. Aan de andere kant denk ik ook dat als je niet zo goed bent in taal, kan je ook niet zo goed lezen. Dus of neem je het niet zo goed op. Als dan werkinstructies of e-mails niet duidelijk zijn geformuleerd, dan kan je de opdracht niet zo goed begrijpen. Ja, ik kan me ook zelfs voorstellen met folders, misschien of reclamemateriaal. Dan wil je zo goed mogelijk voor de dag komen. Maar je wil ook vooral dat mensen dat breed gaan lezen. Hoe gaat dit boek daarmee helpen? Want dit boek is bedoeld om die teksten duidelijker te publiceren of te brengen. Ja, dat klopt. En ik ben, wat ik zeg, ik ben geen tekstschrijver. Ik ben vormgever van Origine. En ik denk dat je met goed nadenken over hoe je informatie op een bepaalde logische plek kan inzetten. Goed nadenken over hoe je de structuur kan indelen. Werken met alinea's, tussenkopjes, interlinie, noem het maar op. De juiste afbeeldingen, dat je daar een duidelijker overzicht mee kan krijgen. En wie zijn nou voornamelijk jouw opdrachtgevers? Want we hadden het over de werkvloer. Het is natuurlijk wel belangrijk dat die werknemers precies uitvoeren wat er van hen gevraagd wordt. Misschien is er wel een instructie bij of dergelijke. Zijn dat soort mensen ook jouw werkgevers? Ik heb een breed assortiment aan opdrachtgevers. En dat zijn veel MKB-bedrijven. Maar tegenwoordig ook overheidsinstellingen of onderwijs ook wel. Ja, nou, dat boek gaat ons op weg helpen. Die biedt tips daarvoor. Het is een klein boekje, want ik zie het hier liggen. Ja. Hoe duur is dit boek en hoe kunnen we het bemachtigen? Het is €17,50 en te bestellen bij mij op de website www.ontwerpblokket.nl. Het boek is tweeledig. Het ene gedeelte gaat er over de bewustwording en de voor- en de nadelen van hoe mensen teksten slecht kunnen lezen. En aan de andere kant staan praktische tips op hoe je zelf je teksten duidelijker kan inrichten. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Astrid Honkoop, over het belichten van leesproblemen op de werkvloer en over je boek Ik baal van taal. Het is niet zo lang geleden, maar het lijkt een ver verleden. Ze heette Domino, of ze noemde zich zo. Zij had in haar ogen het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. En bij het ochtendgloren was ik al lang verloren. Het was echt goed raak, ik heb een vreemde smaak. Ze is niet lang gebleven, heeft geen adres gegeven. Ze heette Domino, Domino of zo. Ze hield van verre landen, van God verlaten stranden. Van wachten op Godot, zij had cultuur en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk te verklaren. Het leek wel maneschijn, moet mijn verbeelding zijn. Dan zei ze, ik vergeet je, ze lachte zelfs een beetje. Je komt er wel doorheen, jij redt het wel alleen. Het was hard om te verduren, maar ik ging door heter vuren. Ze heette Domino,

Wij gaan praten over Stop de Prop en wat er met de prop bedoeld wordt. Ga ik vragen aan Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting Nederland. En in de uitzending heb ik al een beetje verraden wat de prop is natuurlijk. Meneer Bos, welkom. Dank u wel. Stop de Prop, nieuwe actie van de Trombose Stichting? Ja, dat klopt. Stop de Prop is onze nieuwe landelijke campagne die we vanaf 10 mei gaan uitrollen. Zowel op tv, als op radio, als ook online. Want het is belangrijk dat mensen weten wat ze met trombose moeten en kunnen doen? Ja, absoluut. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat mensen weliswaar vaak gehoord hebben van een trombose. Maar dat ze eigenlijk niet goed weten wat een trombose nou exact is en hoe ze die kunnen herkennen. En vooral ook hoe ernstig een trombose kan zijn. Mm-hmm. Want laten we wel wezen, een trombose kan dodelijk zijn. Ja. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak, want snelle herkenning is ook in dit geval cruciaal. Want hoe sneller je reageert bij een trombose, in welke vorm dan ook, hoe groter de kans op herstel is. Ja. Bij een trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Mm-hmm. En dat belemmert de bloedsomloop. En dat kan gevaarlijk zijn en leiden tot ernstige en blijvende klachten. En zelfs kan het leiden tot de dood. Stel dat er jonge meiden zijn die overwegen om aan de pil te gaan, dan is het belangrijk om te checken of er in de familie vaak trombose voorkomt. Want het zou namelijk kunnen zijn dat je erfelijk belast bent. En dan kan het gebruik van de pil leiden tot trombose. En mensen, want er zijn heel veel mensen die bloedverdunners gebruiken tegenwoordig. Helpt dat ook om het te voorkomen? Jazeker. Even terug naar de actie, Stop de Prop. Wat gaat er precies gebeuren na 10 mei? Wij starten op 10 mei onze landelijke campagne met het uitzenden van spotjes op de NPO-tv-zenders. Mm-hmm. Dat gaat zo'n 3 weken lang gebeuren. En daarna kunnen mensen ook nog op radiozenders onze spotjes horen. Verder gaan wij via internet en de social media trombose en de symptomen trombose onder de aandacht brengen. En vooral ook op onze website gaan we veel aandacht besteden aan de verschillende vormen van trombose en hoe ze die kunnen herkennen. Ja, dus, maar het publiek kan dan alleen maar bellen naar de hulpdiensten om te zorgen dat er zo snel mogelijk ingegrepen wordt. Nou, laat me het zo zeggen, op het moment dat mensen het idee hebben dat ze een trombose hebben, dan moeten ze zorgen dat ze zo snel mogelijk contact opnemen met een arts. Ja. Of 112 bellen. Of 112. Het hangt er een beetje vanaf. Als ze zien dat ze bijvoorbeeld een trombosebeen hebben, dan hoeven ze in principe niet meteen 112 te bellen, maar kunnen ze meteen naar een huisarts gaan. Op het moment dat ze vermoeden dat ze bijvoorbeeld een longembolie hebben, of een hartinfarct, of een herseninfarct, dat zijn ook vormen van trombose, dan is het natuurlijk wel de zaak om onmiddellijk 112 te bellen. Ja. En actie te ondernemen. Ja, 112 zegt altijd, al belt u, dan belt u misschien voor niks, maar dat is beter als niet bellen. Nou, dat lijkt mij zeker. Ja, dat daarom. Lijkt mij zeker. Ja, want niet iedereen zal het herkennen meteen. Ja, dat been is wel bekend, tenminste bij mij ook wel. Maar al die andere zaken die u noemt, dat is toch lastig om te herkennen voor een leek. Nou, dat klopt. Daarom is het denk ik goed dat men zich er een beetje in verdiept. Men kan naar de website gaan, trombosestichting.nl, waarbij bijvoorbeeld ook uitgelegd staat hoe je een trombosebeen of een longembolie of een hartinfarct of een herseninfarct snel kunt herkennen. Ja, en dan aandacht vragen voor die herkenning. Dat is in ieder geval de publieksactie die er binnenkort komt. Dat is de publieksactie die er binnenkort komt. Plus het feit dat we uiteraard ook vragen aan mensen of ze een donatie willen doen aan de Trombose Stichting Nederland. Simpelweg omdat er gewoon verschrikkelijk veel geld nodig is om onderzoek te doen en ook voorlichting te geven over deze aandoening, om ervoor te zorgen dat trombose leed verminderd kan worden. Ja, en in de actie hebt u 3 ambassadeurs die het ook zelf meegemaakt hebben. Hè? Wat bekende Nederlanders eigenlijk. Jazeker, we hebben Vigor Waas, Jack Spijkerman en Ankie van Gunsen bereid gevonden om mee te werken aan de campagne. We hebben een speciaal magazine gaan we uitbrengen met interviews met deze bekende Nederlanders. En zo heeft Jack Spijkerman bijvoorbeeld ook de tv- en radiospotjes ingesproken. Oké. Dus daar zijn ze ook mee bezig. Maar het gaat om het publiek die het gaat herkennen. Noem nog een keer die website, dan komt het allemaal goed, denk ik. www.trombosestichting.nl. Stop de prop, start doneren. Dat laatste hoort er zeker bij, want dat is ook heel belangrijk dat er geld komt om meer onderzoek te doen naar trombose. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting Nederland, hoorde u over de komende actie Stop de Prop. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de actie. Tot middernacht,

En daarvoor Cornelis Vreeswijk met Misschien wordt het morgen beter. Nou, dat is maar te hopen natuurlijk aan het einde van deze aflevering van de late avond. Het is alweer bijna morgen, over een paar minuten al. Ik dank je voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan ben ik er weer. Bij leven en welzijn. En ja, als het een beetje mee zit, heb ik dan ook weer lekkere muziek voor je. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zo meteen. Welterusten als je gaat slapen. En als je blijft werken of gaat werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Mooie nacht dus.